Book 2 45 45 في السينما No cinema نريد الذهاب إلى السينما Nós queremos ir ao cinema اليوم يعرض فيلم جيد Hoje vai dar um bom filme. الفيلم جديد تماما. O filme é completamente novo. أين شباك التذاكر؟ Onde é que está a bilheteira? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Ainda há lugares livres? بكم تذاكر الدخول؟ Quanto é que custam os bilhetes? متى يبدأ العرض؟ Quando é que começa a sessão? كم يدوم الفيلم؟ Quanto tempo é que demora o filme? هل يمكن حجز تذاكر؟ Pode-se reservar bilhetes? أريد أن أجلس في الخلف. Eu quero sentar-me atrás. أريد أن أجلس. في الأمام. Eu quero sentar-me à frente. أريد أن أجلس في الوسط. Eu quero sentar-me no meio. كان الفيلم مثيرا. O filme foi emocionante. لم يكن الفيلم مملا. O filme não foi aborrecido. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Mas o livro do filme foi melhor. كيف كانت الموسيقى؟ Como é que esteve a música? كيف كان الممثلون؟ Como é que estiveram os atores? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Havia legendas em inglês? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.